الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Əqidə və tövhid mövzusunda ən önəmli əsərlərdən biri olan tövhid kitabını oxumaqda davam edirik. Müəllif tövhidin mahiyyətini, onun fəzilətini və günahları ört-basdır etməsini qeyd etdikdən sonra tövhidi həyata keçirən şəxsin sorğu-sualsız cənnətə girəcəyinə dair fəsil açır. Müəllif irəlidə tövhidi həyata keçirtməyin mahiyyətini ayələr və hədislər vasitəsilə qeyd edəcək. Ha, belə bəlli olduğu kimi, heç də tövhid əhlindən olan hər bir şəxs sorğu-sualsız cənnətə girməyəcək. Onlardan bəzisi sorğu-sualdan sonra, bəzisi isə günahları ucbatından cəhənnəmdə bir müddət qaldıqdan sonra cənnəti girəcəklər. Bu səbəbdən, Şeyx Muhammedin burada qeyd etdiyi fəsil sadəcə tövhid üzərə olmaq barədə deyil, həmçinin tövhidi həqiqi və kamil surətdə həyata keçirmək barədə bəhs edir və bu fəsil bununla seçilir. Həmçinin müqəddimədə qeyd edildiyi kimi, bu fəslin başlığı hökm xarakterlidir. Yəni, burada xüsusi hökm qeyd edilir. O da, tövhidi həyata keçirən şəxsin sorğu-sualsız cənnəti girməsidir. Beləliklə, Şeyx Muhammed İbn Abdülvəhhab rahiməhullahu tealə buyurur, Bəbu mən haqqaqət təvhidə dəxələl cənnətə bi qeyri hisəbə. Fəsil, kim tövhidi həyata keçirərsə, sorğu-sualsız cənnətə girər. Müəllif bu fəsildə həmin məsələ üçün iki ayəni və bir hədisi dəlil gətirir. Birinci ayə Ən-Nəhl surəsində valid olan ayədir. Müəllif buyurur. Və qavlihi tealə İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləhi hənifə və ləm yəku minəl müşrikin. Uca Allah buyurur. Həqiqətən İbrahim Allaha müti və hənif bir imam idi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdır. Müəllif başlıqda tövhidi təhqiq edərsə, yəni həyata keçirərsə deyir. Təhqiq etmək sözünün ərəb dilində olan əsli mənası isə bir şeyi mükəmməl etməkdir, həmçinin bir şeyin doğru və səhih olmasıdır. Şeyx Həməd rahiməhullah tövhidin təhqiq edilməsinin, yəni həyata keçirilməsinin açıqlamasına dair ilk öncə Şeyxi Abdurrahman bin Həsənin rahiməhullah sözlərini nəql edir. Belə ki, Şeyx Həməd buyurur, Qalə şeyxuna, təhqiquhu, təxlisuhu və təsfiyyətuhu min şəvəibi şirki vəl bidə'i vəl məasi. Şeyximiz dedi, onu həyata keçirtmək, onu şirk, bidətlər və günahlar nöqsanından və pisliyindən təmizləmək və saflaşdırmaqdır. Və Şeyx Abdurrahman tövhidi həyata keçirtməyi, onu üç şeydən təmizləmək və saflaşdırmaq amillərini qaytarır burada. Birinci, tövhidi şirkdən təmizləməkdir. İkinci isə onu bidətlərdən təmizləməkdir. Üçüncü, onu günahlardan təmizləməkdir. Şirk tövhidə tamamilə zid gəlir və onu puç edir. Bidətlər isə tövhidin kamilliyinə zid gəlir. Günahlar onu nöqsanlı edir və onun şənini kiçildir. Və təbii ki, burada insanın günaha düşməsi qəsd edilmir. Çünki Uca Allah hər bir qul üçün günahdan bir pay ayırmışdır. Yəni, insan günah etməyə məhkumdur. Əslində, tövhidin cənabını qüsurlu edən ve onun şanını küçülden günahlar üzere ısrarla durmak ve hemin günahlardan tövbe etmeye telesmemektir. Daha sonra şehçinin, yani Şeyh Süleyman bin Abdullah'ın sözlerini nakledir ve tehkik sözünün tarifine dair buyurur ki, şehçi dedi, tövfidi hayata geçirmek, onu hakiki surette bilmektir ve anlamaktır, hemçinin onu ilm ve emel olarak yerine getirmektir. Ve belli olur ki, şehçiye göre onu tehkik etmek, tövfidi bilmek, onun hakikati barədə bilgi elde etmektir ve onu ilm ve emel olarak yerine getirmektir. Ve yukarıda tehkik sözünün Ərəb dilinde olan əsli mənasına esasen belli olur ki, tövfidi tehkik etmek, tövfidi mükemmelleştirmektir ve şirkten, bidətlerden, günahlardan kenar durmakla onu doğru etmektir. Həmçinin tövfidin təhqiq edilməsi barədə digər şəri tərifdə deyilir ki, şirk, bidətlər, günahlar və təvəkkülə zid gələn şeylərdən onu təmizləmək və saflaşdırmaqdır. Həmçinin hökm olaraq tövfidin təhqiq edilməsi iki qismə bölünür. Birinci, vacib təhqiq etmədir. O, tövfidi şirkdən, bidətlərdən və günahlardan təmizləməkdir. Və hər bir mükəlləf bunu etməli və buna səy göstərməlidir. Buna dəlil də həmin fəsildə qeyd ediləcək birinci ayədir. İkinci qism isə müstəhəb təhqiq etmədir. O isə məxluqatdan hər hansı birinə bağlanmaqdan qəlbi təmizləməkdir. Çünki insan bu halda bir şey digər bir şəxsdən istəməklə bir növ zəlil olur və minnətli olur. Buna dəlil isə həmin fəsildə qeyd ediləcək yeganə hədisdir. Və müəllif burada ilk ayəni qeyd edir. Uca Allah buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti və hənif bir imam idi. O heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. Və ayənin başlığa uyğunluq məqamı Uca Allahın İbrahimi tövfidi həyata keçirməyin ən yüksək mərtəbələri olan bu sifətlərlə vəsf etməsidir. İnsan İbrahimə bu şeylərdə tabi olarsa, sorğu-sualsız və əzabsız cənnətə daxil olar. Və ayədə gələn İbrahimin birinci vəsfi, o imam idi. Yəni, ördək tutulan və xeyri öyrədən bir şəxs olmuşdu. İbn Məsuddan bu mənada olan sözlər rəvayət edilir. Ayədə ümmət olaraq ifadə olunan imam sözünün mənası, yəni xeyir işlərdə tək olan şəxsdir. Bu cür adam daimə xeyir işlər görür, insanlar isə bu işlərdə onu özlərinə örnək tuturlar. Və bu yüzdən haqqı bilən şəxsin ona bağlanması gərəkdir. Əgər fərz edilsə ki, insanların hamısı bildikləri haqqı tərk etmişlər, bu zaman insanın imam mənasında gələn ümmət olmasının həqiqəti onun haqq üzərə sabit qalmasıdır. Əbu Süleyman Əd-Dərani rahiməhullah demişdir, İnsanların hamısı bu yolda şübhə etsələr belə, mən tək olduğum halda onun barəsində şübhə edən deyiləm. Yəni, əgər fərz edilsə ki, insanlar İslam və sünnə yolundan dönmüş və onların qəlblərində müxtəlif şək şübhələr əməli gəlmişdir, yenə də Allahın dinini tanıyan şəxs bu yoldan dönməz və əksinə o bu yoldan daha möhkəm yapışar. Çünki tənhalıq qəribliyin həqiqətidir. Uca Allahın yolunda kömək edənlər azalacağı, dəstək verənlər isə yoxa çıxacağı zaman insanın qəlbinə səbat verən şey onun öncəki qəribləri, yəni peyğəmbərləri, alimləri, şəhidləri, salih insanları xatırlaması olacaq. Və bunu İbnül Qayyim Mədəricüs Səlikin əsərində qeyd etmişdir. Bu səbəbdən Allaha çatdıran yolu tanıyan şəxsin mütləq ondan tutunması gərəkdir. O yolda olan adamların azlığından özünü tənha hiss etməsinə görə ondan qətiyyən qırılmaması gərəkdir. Əksinə, bu onun həmin yolda səbatını artırmalıdır. Çünki haqq əhli insanların içində azlıq təşkil edirlər. Uca Allah bir çox ayələrdə hak ehlinin az olduğunu bildirir ve buna işare eder. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الأنعام سورة 116. آية. Yüce Allah buyurur, eğer yeryüzünde olanların çoğuna itaat etsen, onlar seni Allah'ın yolundan azdırarlar. Onlar ancak zenne uyar ve ancak yalan danışarlar. Ve kâle teâlâ, ve mâ ekserun nâsi velev harasta bimu'minîn. Yusuf suresi 103. aya. Yüce Allah buyurur, sen çok istekli olsan da insanların ekseriyeti iman getiren değiller. Ve kâle tebâreke ve teâlâ, Elif lam mim ra, tilke ayatul kitab, vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku velâkinne ekseren nâsi lâ yu'minûn. Er-Ra'd suresi 1. aya. Yüce Allah buyurur, Elif lam mim ra, bunlar kitabın ayeleridir. Rabbinden sana nazil olan haktır. Lakin insanların ekseriyeti iman etmezler. Ve kâle teâlâ, ve kalilun min ibadiyeşşekûr. Seba suresi 13. ayet. Hemçinin Yüce Allah buyurur, kullarımdan şükreden azdır. Habile Ebu Hureyre'nin radıyallahu teâlâ anhu davet ettiği hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَ لِلْغُرَبَاءِ. İslam garip gelmiştir ve garip olarak da dönecektir. Garipler için hoşgüzaran vardır. Hadisi Müslim ve gayriler rivayet etmişler. Ve diğer bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen garipler barada soruşulduğu zaman demiştir, Nasun salihun qalil fi nasi su'in kathir men ya'sihim akthar mimmen yuti'uhum. Çoklu pisliklere bulaşmış insanların içinde olan az sayılı salih insanlardır. Onlara asi olanlar onlara itaat edenlerden daha çok olacaktır. Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Hemçinin Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu demiştir, El cemaatu ma wafaqa'l hakka ve in kunta wahdak. Tek olsan bile cemaat hakka uygun gelendir. Hemçinin Fudayl bin İyad rahimahullahu teala demiştir, İttabi' turuqal huda ve la yadurruke qillatu salikin ve iyyake ve turuqad dalale ve la tagtarra bi kesratil halikin. Hidayet yollarına tabi ol. Sana o yolda olanların azlığı zarar vermez ve zalalet yollarından hezer et. Helak olanların çoxluğu isə səni aldatmasın. Həmçinin ayədə İbrahimin ikinci vəsfi Allaha müti, yəni itaatkar və uca Rəbbinə daimə ibadət və itaat edən şəxs olmuşdur. Şeyh Taqiyuddin ibn Teymiyyə rahiməhullah bu söz barədə demişdir, mütilik, yəni əl-qunud itaatin davamiyyətidir. Həmçinin İbrahimin üçüncü vəsfi Hənif, yani şirkten uzaklaşıp tövfide yönelen şahs olmuştur. İbnül Qayyim rahimahullah bu söz barede demiştir, El hanif el mukbilu ala Allah el mu'ridu an kulli ma siwah. Hanif Allah'a üz tutan ve ondan savayı her bir şeyden üz döndürendir. Bunu hemçinin şeyhimiz yani Şeyh Abdurrahman qeyd etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de gelen güzel megamlardan biri de El-Hanif kelimesinin Kur'an-ı Kerim'in her yerinde tesirlik halinde olan vesf kelimesidir. Hemin kelime daima böyle gelir, Hanife. Ve hemin kelime Kur'an-ı Kerim'de hiç vakit diğer hallarda gelmir. Bu da Arap gramatikasında hemin kelimenin el-iğra yani teşvik etme gramatik kaydasına dahil olması sebebiyledir. Yani burada nefsler bu hislete sahip olmağa teşvik edilir. Ve burada olan mana ilzamul hanifiyye, hanifilik üzere mühkem durum manasındadır. Ayede gelen dördüncü vesf, o hiç vakit ne sözde, ne emelde, ne de ki itikattan müşriklerden olmamıştır. Bütün bu dört vesfler, insanın tövfidi hakiki surette hayata keçirmesinden haber verir ve onun kamil surette tövfidi yaşamasına işare edir. Ve burada tövbenin tehkik edilmesi dildikte vacip tehkik etme kastedilir. Daha sonra müellif demiştir ki, həmin yolu gedən şəxs bu yolda olanların azlığından özünü tənha hiss etməməsi üçün Uca Allah imam mənasında olan ümmət sözünü demişdi. O, hökumdarlara və cəhcəlal içində olan tacirlərə deyil, Allaha müt olmuşdur. Və bəzi məftun alimlərin etdikləri kimi nə sağa, nə də sola meyl etməyən hənif olmuşdur. Həmçinin saylarının çox olduğunu və özlərinin müsəlman olduqlarını iddia edən şəxslərdən fərqli olaraq o müşriklərdən olmamışdır. Daha sonra müəllif bu fəsildə digər ayəni qeyd edir. Və qal vəlləzinəhum bi rabbihim la yüşrikun. Uca Allah buyurur. O kəslər ki Rəbbinə şərik qoşmazlar. İbn Kəsir rahimehullahü teala bu ayə barədə demişdir. Ey la ya'buduna ma'ahu ghayrah bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illa Allah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa annahu la nadira lah hadha huwa tahqiqu at-tauhid. Yani ondan gayrisine ibadet etmirler. Üstelik onu tekleştirir ve ondan başka ibadete hakkı olan ilahın olmadığını, onun bir ve muhtaçsız olduğunu, doğmadığını və doğulmadığını və ona tay olan heç bir şeyin olmadığını bilirlər. Tövhidi həyata keçirmək də məhz budur. Həmçinin Şeyx Salih Əli Şeyx Ət-Təmhid kitabında həmin ayənin bu fəsildə qeyd edilmə münasibəti barədə bu sözləri demişdir. O kəslər ki, Rəbbinə şərik qoşmazlar. Çünki rububiyyət, ubudiyyəti, yəni qulluğu gərəkdirir. Buna görə də rububiyyətdə şərik qoşmamağın mənası itaətdə və ibadətdə şərik qoşmamaqdır. Bu da tövhidi təhqiq edənlərin vəsfidir. İnsanın şərik qoşmaması onun öz nəfsi istəyini şərik qoşmamasını gərəkdirir. Çünki insan öz nəfsi istəyini şərik qoşarsa bidətlər gətirər yaxud günahlar edər. Bununla da şirki inkar etmək şirkin bütün növlərini, həmçinin bidəti və günahı inkar etmək anlamına gəlir. Bu da tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirməkdir. Və şeyxin sözləri burada bitir. Daha sonra müəllif bu fəsildə gələn yeganə hədisi qeyd edir. Hüseyn bin Abdurrahman rəvayət edib demişdir. Hüseyn bin Abdurrahman tabiindir. Tabiin isə sahabəni görənə deyilir. Tabinlər də 3 təbəqədən ibarətdir. Böyük, orta və kiçik tabinlər. Səid bin Cübeyrin huzurunda idim. Səid bin Cübeyr böyük tabinlərdən biridir. İbn Abbasdan bir çox hədislər rəvayət etmişdi Səid. Səid dedi, hansınız dünən göydən düşən ulduzu görüb? Mən, yəni Hüseyn dedim, mən görmüşəm. Ardından isə ancaq mən namazda deyildim. Məni əqrəb sancmışdı dedim. Səid məndən soruşdu. Bu zaman sən nə etdin? Mən də rukiyə tələb etdim deyə söylədim. O, yəni Səid dedi, səni bunu etməyi nə vadir etmişdir? Mən isə cavabında Şəbinin xəbər verdiyi bir hədis deyə söylədim. Səid məndən Şəbinin bizə rəvayət etdiyi hədis barədə soruşduqda dedim, bizə Burayd bin Husaybdan radiyallahu teala anhu rəvayət edib demişdir. Gözdəyimə yaxud zəhərli sancmadan başqa rüqyə yoxdur. Səid isə cavabında dedi, eşitdiyi şeyə əməl edən şəxs tərifə layiqdir. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhu bizə rəvayət edib demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu, mənə ümmətlər ərz olundu. Peyğəmbər gördüm ki, onunla bir dəstə insan var idi. Bir və iki adam ilə gələn Peyğəmbər də var idi. Elə Peyğəmbər də var idi ki, onun yanında heç kəs yox idi. Qəflətən mənim qarşımda böyük bir qaraltı göründü və mən onun öz ümmətim olduğunu zənn etdim. Mənə isə bu Musa və onun qövmüdür deyildi. Nəhayət mən əzəmətli bir qaraltı gördüm. Mənə deyildi, bu sənin ümmətindir. Onlarla birgə sorğu sualsız və əzabsız cənnətə daxil olacaq 70 min nəfər adam var idi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp öz evine yollandı. İnsanlar həmin adamlar barədə müzakirə apardılar. Onlardan bəzisi dedi, ola bilsin ki, həmin adamlar Peyğəmbərin səhabələridir. Bəziləri dedilər, ola bilsin ki, onlar İslamda doğulub Allaha heç bir şey şərik qoşmayan adamlardır. Həmçinin digər şeylər deyildi. Çox keçməmiş Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına çıxdı və onlar bir-birinin arasında müzakirə etdikləri şeyləri ona xəbər verdilər. O dedi, bunlar ofsun, yəni rukiyə tələb etməyən, dağlama vasitəsilə tədavi etməyən, uğursuzluğa inanmayan və yalnız uca Allaha təvəkkül edən kimsələrdir. Ukkaşə bin Mihsan radiyallahu anhu durub dedi, Allaha dua et ki, məni onlardan etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında onu dedi, sən onlardansan. Daha sonra digər adam qalxıb dedi, Allaha dua et ki, məni də onlardan etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında Ukkaşə səni qabaqladı deyə söylədi. Və müəllif buyurur ki, hədisi Hüseyn bin Abdurrahman rəvayət etmişdir. Bu hədisi də Buxari qısa və geniş şəkildə rəvayət etmişdir. Həmçinin Müslim bu hədisi rəvayət etmiş, hədisin ləfzi də, yəni burada keçən hədisin ləfzi də onundur. Həmçinin hədisi Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişlər. Daha sonra Şeyh Həməd hədisin bəzi hissələrini şərh edir. O deyir, hədisdə gəlmişdir. Hüseyn dedi, ancaq mən namazda deyildim. Hüseyn onun sözünü eşidən şəxsin onun namazda olduğunu zənn etməsindən qorxmuşdu. Çünki Hüseyn gecə ayıq olduğunu və göydən düşən ulduzu gördüyünü dilə gətirir burada. Onu eşidən şəxs isə onun gecə namazı qıldığını zənn edə bilər. Buna görə də o, özünün namazda olmadığını deyib, əqrəbin sancısından əziyyət çəkdiyi üçün gecəni ayıq olduğunu demişdi. Burada sələfin riyan qorxmasına və onların öz əməllərini gizlətmələrinə bir nümunə vardır. Həmçinin hədisdə gəlmişdi, gözləymə yaxud zəhərli sancmadan başqa rüqiyə yoxdur. Bu hədisin mənası, yəni gözləymişə edilən rüqiyədən və sancı nəticəsində zəhərlənmişə edilən rüqiyədən daha faydalı və daha üstün rüqiyə olmur. Çünki burada rüqiyə yoxdur deyə ifadə edilən inkarın mənası daha kamil və daha faydalı rüqiyə yoxdur. Və əslində burada bu şeylərdən başqa digər şeylər üçün rüqiyənin edilməyəcəyi qəst edilmir. Əslində məqsəd odur ki, əgər birinə göz dəyərsə, yaxud zəhərli bir məxluq onu sancarsa, məhz bu zaman rüqiyə ən faydalı və ən yararlı vasitə olacaq. Fayda olaraq bir şey qeyd edim ki, inkarın mərtəbələri barədə Şeyx İbn Üseymin rahimahullah Nazmul Usul və Qavaid kitabında danışmış və belə demişdi. وَالنَّفْيُ لِلْوُجُودِ ثُمَّ الصِّحَّةِ ثُمَّ الْكَمَالِ فَرْعَيَنَّ الرُّتْبَةِ Yəni, ilk öncə bir şeyin varlığı, sonra səhihliyi, sonra isə kamilliyi inkar edilir. Və göründüyü kimi inkarın üç istifadəsi vardır. Birinci, bir şeyin varlığı inkar edilir. Buna misal, لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهِ Allahdan başqa yaradan yoxdur. Və burada görür ki, Allahdan başqa yaradanın varlığı inkar edilir. İkinci, bir şeyin səhihliyi inkar edilir. Buna misal, لَا صَلَاتَ إِلَّا بِوُضُ Dəstəmazsız namaz yoxdur. Burada dəstəmazsız namazın səhihliyi inkar edilir. Çünki insan dəstəmazsız namaz qılacağı zaman namazın varlığı sabit olacaq. Lakin dəstəmazsız olduğu üçün səhih sayılmayacaq. Və üçüncü istifadə bir şeyin kamilliyi inkar edilir. Buna misal, لَا صَلَاتَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ Süfrəyə yemək gəldiyi zaman namaz yoxdur. Burada süfrəyə yemək qoyulacağı zaman namazın kamilliyi inkar edilir. Çünki süfrəyə yemək qoyulduğu zaman bir çox vaxtlarda insanı namazdan insanı namazdan yayındırır və onun fikrini dağıdır. Buna görə də Burada namazın kamilliği inkar edilir. Ve hadiste de onun kamilliği inkar edilir. Yani daha kamil rukiye yoktur. Hemçinin hadiste gelmiştir. Eşittiği şeye emel eden tarife layıktır. Yani çattırdığı ilmi götüren ve ona emel eden şahs tarife layıktır. Çünkü o cahil olduğu halda emel eden yahut ilmine emel etmeyen şahslardan farklı olarak üzerine düşeni yerine yetirmiş olur. Hemçinin hadiste gelmiştir. Mene ümmetler erz olundu. Yani gösterildi. Ve Tirmizi ve Nasai'nin Bişr bin Hüseyin bin Abdurrahman'dan naklettikleri rivayette bunun İsra gecesi baş verdiği qeyd edilir. Hadiste gelen deste Ar-Rahd kelimesi barədə Nevavi demiştir. Ar-Rahdu sayı 10 nəfərdən az olan insanlardır. Hemçinin gelmiştir. Onlarla birgə 70 min nəfər var idi. Yani həmin adamlar əzəmətli qaraltının içinde olacaklar. Hemçinin hədisdə gelmiştir. İnsanlar həmin adamlar barədə müzakirə apardılar. Yani həmin 70 min nəfəri sorğu sualsız və əzabsız cənnətə çatdıran əməllər barədə sahabələr müzakirə aparmışlar. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sorğu sualsız cənnətə girən həmin 70 min nəfərin vəsiflərini qeyd edərək buyurur. Humul lezine la yastarqun və la yaktabun və la yatatayyarun və alə rabbihim yetevekkelun. Onlar rukiyə tələb etməyən, dağlama vasitəsilə tədavi etməyən, uğursuzluğa inanmayan və yalnız uca Allaha təvəkkül edən kimsələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada dörd vəsf qeyd edir. Birinci, bunlar rukiyə, yəni ofsun tələb etməyənlərdir. Müslimin rivayetində isə rukiyə etməyənlər gəlmişdir. Lakin Şeyhülislam buna əlavə edib demişdir, bu ravinin yanlışlığıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rukiyə etməyənlər deməmişdir. Çünki rukiyə edən öz qardaşına yaxşılıq etmiş olur. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələrini rukiyə etmiş, həmçinin Cəbrail onu rukiyə etmişdir. Və rukiyə edənlə rukiyə etməyi tələb edən arasında fərqi odur ki, rukiyə etməyi tələb edən şəxs digər bir şəxsdən onu diləyir, ona üst tutur və qəlbi ilə Allahdan qeyrisinə yönəlir. Rukiyə edən şəxs isə fərqlidir, çünki o qardaşına yaxşılıq etmiş olur. Və burada əsas məqsəd 70 min nəfəri kamil təvəkkül sifəti ilə vəsf etməkdir. Onlar başqalarından onları rukiyə etməyi, həmçinin dağlama vasitəsilə tədavi etməyi istəmir və uğursuzluğa inanmırlar. Şeyxülislamın sözləri burada bitir. Və 70 min nəfərin ikinci vəsfi dağlama vasitəsilə tədavi etməyənlərdir. Şeyx Həməd buyurdu, yəni başqa adamlardan onları dağlama vasitəsilə müalicə etməsini tələb etmirlər. Lakin bəzi alimlər belə demişlər, əslində bu hədisdə onu, yəni dağlamanı tələb etməyi hiss etdirən heç bir amil yoxdur. Belə ki, Şeyx Abdurrahman bin Həsən Rahimahullah Teysirul Azizil Hamid kitabının müəllifinin sözlərinə əlavə edərək demişdir. Üstün görüş odur ki, Peyğəmbərin dağlama vasitəsilə tədavi etməyənlər sözləri onların həmin şeyi tələb etməsindən daha ümumidir. Yaxud onların razılığı olduğu halda onlara bunun ediləcəyindən daha ümumidir. Və şeyxin sözləri burada bitir. Bu səbəbdən bəzi alimlər demişlər ki, "Lə yaktabun" sözləri tələb etməyin varlığına bağlı deyil. Daha sonra Şeyx Həməd İbnül Qeyyimin Rahiməhullah sözlərini qeyd edir. İbnül Qeyyim Rahiməhullah demişdir, dağlama barədə gələn hədis onun dörd növünü şamil etmişdir. Birinci, onu etməkdir. İkinci, onu sevməməkdir. Üçüncü isə onu tərk edəni tərifləməkdir. Dördüncü, onu qadağan etməkdir. Bu şeylərin arasında isə heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki onu etmək onun icazəli olmasına dəlalət edir. Onu sevməmək isə onun yasaq olmasına dəlalət etmir. Onu tərk edəni tərifləmək onu tərk etməyin daha yaxşı və daha fəzilətli olmasına dəlalət edir. Onu qadağan etmək isə məkruhluq yönündən olur. Daha sonra şeyx buyurdu, burada üçüncü vəsfi qeyd edir, uğursuzluğa inanmayanlar. Onlar quşlar və buna bənzər şeylərin pis əlamət olduqlarına inanmazlar. Və əslində irəli qeyd ediləcək kimi, ət-təyyur sadəcə pis əlamətə inanc deyil. Üstəlik o, insanı bir işi görməyə, yaxud onu tərk etməyə sövq edən bir şeydir. Bu barədə inşallah həmin məsələyə xas olan fəsildə söhbət açılacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dördüncü vəsfi hədisdə qeyd edərək deyir, Və alə rabbihim yətəvəkkəlun, uca Allaha təvəkkül edən kimsələrdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada cəm edici özəyi qeyd etmişdir. Həmin əməllər isə məhz ondan şaxələnir. O da tövfidi həyata keçirməyi ifadə edən təvəkküldür. Lakin bu hədis səbəbləri tərk etməyin tərifə layiq olmasına dəlalət etmir. Əksinə səbəbləri tərk etmək şəriət, ağıl və adət yönündən məzəmmət olunan bir şeydir. Təvəkkül ən böyük səbəblərdən biridir. Çünki o Allahın himayəsi altında olmaq üçün səbəbdir. Uca Allah buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Və Şeyx Süleyman bin Abdillah, rəhiməhullahu teala, hədisin bu hissəsini izah edərək buyurmuşdur. اِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الْأُمُورَ الْمَكْرُوهَ مَعَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا تَوَكُّلًا عَلَى اللّٰهِ كَالْاِسْتِرْقَى وَالْاِكْتِوَى فَتَرْكُهُمْ لَهُ لَيْسَ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لَكِنْ لِكَوْنِهِ سَبَبًا مَكْرُوهًا Əslində onlar ehtiyac duymalarına rəğmən rukiyə istəmək və dağlama ilə tədavi etmək kimi məkruh işləri Allaha təvəkkül edərək tərk edirlər. Onların bu işləri tərk etməsi onun səbəb olmasından ötürü deyil və sadəcə məkruh səbəb olmasından ötürüdür. Və hədisdən də bəlli olur ki, İnsan səbəbləri tərk etməyə təşviq edilmir və sadəcə məkruh səbəbləri tərk etməyə təşviq edilir. Hədisdə gəlmişdir. Uqqəşə səni qabaqladı. İbn Battal dedi, yəni bu sifətlərə, təvəkkülə və onunla birgə qeyd edilən digər sifətlərə nail olmaqda səni qabaqlamışdır. Qurtubi isə dedi, ikinci adam Uqqəşənin sahib olduğu xüsusiyyətlərə sahib olmamışdır. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona müsbət cavab vermədi. Çünki əgər ona cavab versəydi, bu zaman orada olan hər bir şəxsin bunu tələb etməsi icazəli olar və məsələ zəncir kimi uzanardı. Bu yüzdən ona aparan qapını bağladı. Bu görüş həmin adamın münafiq olmasını deyən görüşdən daha münasibdir. Çünki səhabələrə dair ümumi qayda onların nifaqdan uzaq olmalardır. Bu cür şeylər nadir hallar istisna olmaqla sağlam qəsd nəticəsində ortaya gəlir. Yəni, bunu dilə gətirmək və bunu diləmək artıq həmin insanın sağlam qəsd sahibi olmasına dəlalət edir. Və daha sonra Şeyx Həməd buyurur ki, müəllif, yəni Şeyx Muhammed dedi, burada kinayələrin istifadə faydası vardır. Yəni, burada kinayələrin istifadəsi, faydası qeyd edilir. Yəni, Uqqəşə səni qabaqladı, kinayəli sözlərdən sayılır. Ərəb dilində buna əl-məariyyid yaxud ət-təvriyə deyilir. Onun tərifi barədə Muhammed Ənvəl Şah Əl-Kəşmiri Feydul Bəri kitabında demişdir. İnsan bir sözü dilə gətirəcəyi, onu dinləyən şəxs isə bu sözlə nəyin qəst edildiyini anlamayacaq zaman kinayə olacaq. Çünki həmin adamı dinləyən şəxs onu doğru anlamır və bu etibarla onun doğru danışdığını düşünür. Yəni, insan bir söz işlədir və həmin sözün zahiri mənasını deyil, başqa bir şeyi qəst edir. Kinayələr və ihamları bəzi hallarda istifadə etmək də icazəli olur. Ha belə o, yalan danışmaqdan qoruyucudur. Belə ki, İmran bin Hüseyn ihamlar barədə demişdir, o, yalan danışmaqdan qoruyur. Lakin kinayələr və ihamları istifadə etmək üçün şərt var. Bu da her hansı bir adamın hakkının zay edilmemesidir. Bu şartı Nevevi Müslim'e şerhinde ve İbn Hacer Fethül Bari kitabında kaydetmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabeleri ve selef alimleri bazen kinayelerden istifade ederdiler. Onlar bazen şer'i menafi olacağı, yahut yalandan kaçmak için, yahut da sadece zarafet ederek kinayelerden istifade ederdiler. Ve misal olarak Peygamberin öz ashabıyla zarafatlaştığını göstermek olar. Böyle ki Hasan rivayet edir ki, bir koca kadın Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip demiştir. Ya Resulallah, ud'ullah en yudhileni el cennet. Ey Allah'ın elçisi, Allah'a dua et ki beni cennete salsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ona cevabında dedi. Ya umme fulan, innel cennete la tedhuluha acuz. Ey filan kesin anası, cennete koca karılar girmeyecek. Kadın bunu eşittiği zaman çöndü ve ağlayarak çıkıp gitti. Allah'ın elçisi ise sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. Ona haber verin ki o koca karı olduğu halde cennete girmeyecek. Çünkü Yüce Allah buyurur, biz cennetteki kadınları yeni biçimde yaratacağız. Onları bakire kızlar edecek. Erlerini seven hem yaşıtlar edecek. Bu hadisi Şeyh Albani Muhtesar-ı Şemal kitabında Hasan saymıştı. Hemçinin Enes bin Malik radıyallahu anhu rivayet edir ki, bir adam peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem minik hayvanı istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ona dedi, İnni hamiluke ala veledin naqa. Seni dişi devenin balasına mindireceğim. Bu zaman adam teaccüblenerek dedi, ben dişi devenin balasını ne edeceğim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ona büyük deveni vermeye kastinde tutmuştu. Sadece onunla zarafat edirdi. Bu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi, وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلَ اِلَّا النُّقُ. Meğer develeri doğan dişi deve değil mi? Bu hadisi de Tirmizi rivayet etmişti. Şeyh Albani hadisi sahih saymıştır. Ve kinaye barede diğer misal Ebu Bekir'in radıyallahu teala anhu sözleridir. Böyle ki Ebu Bekir peygamberle birge Medine'ye hicrete çıktığı zaman bir adam yolda Ebu Bekir'i tanıdı ve yanında olan adam kimdir diye soruştu. Ebu Bekir ise yanında olan adamın peygamber olduğunu gizletmek maksadıyla ona dedi, هَذَا الرَّجُلُ يَهْد۪ينِ السَّب۪يلِ. Bu kişi bana yol beletçiliği edir. Hemin adam onun yol beletçisi olduğunu düşünmüştü. Aslında ise Ebu Bekir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onu cennete aparan beletçi olmasını kastetmişti. Ha böyle bizim hadiste Ukkaşe seni kabakladı sözleri kinayeli sözdür. Çünkü bu sözleri eşiden şahs düşünür ki burada Ukkaşe hemin adamı peygamberden hemin duanı istemekte kabaklamıştı. Aslında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukkaşe'nin hemin adamı sahip olduğu hisletlerde kabakladığını kastetmişti. Ve sonunda meseleleri okuyak. Oradaki meseleler, birinci mesele insanların tevhidde derecelerini bilmektir. İkinci mesele onu hayatı keçirtmeye manasıdır. Üçüncü mesele Uca Allah'ın İbrahim'in müşriklerden olmadığı üçün tariflemesidir. Dördüncü mesele Allah'ın övliyaları şirkten salmak kaldıkları sebebiyle Uca Allah onları tariflemiştir. Beşinci mesele rukiye ve dağlamanı terk etmek tevhidi hayata keçirtmeyin manasıdır. Altıncı mesele bu hisletleri birleştiren amil tevekküldür. Yani bu dört hisleti birleştiren amil tevekküldür. Yedinci mesele sahabelerin derin ilmi gösterilir. Çünkü onlar bunun yani cennete sorgu sualsız girmeyin yalnız emel ile elde edileceğini bilmişler. Sekizinci mesele onların hayır işlerde istekli olmalarıdır. Dokuzuncu mesele bu bu ümmetin hem kemiyyat hem de keyfiyyat yönünden daha fəzilətli olmasıdır. 10-cu məsələ Musa'nın əshabının fəzilətidir. 11-ci məsələ Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem ümmətlər göstərilmişdir. 12-ci məsələ hər ümmət ayrı-ayrılıqda öz peyğəmbəri ilə məhşərə çəkiləcək. 13-cü məsələ peyğəmbərlərin çağırışını qəbul edənlərin azlığıdır. 14-cü məsələ elə peyğəmbər olacaq ki, onun çağırışını heç kəs qəbul etməmişdir və o tək gələcək. 15-ci məsələ insan çoxluqla öyünməməli və azlıqdan ötürü üzülməməlidir. 16-cı məsələ gözdəymə və zəhərli sancıdan rukiyə etmək bu ümmət üçün ruxsat edilmişdir. 17-ci məsələ sələfin dərin elmidir. Çünki səhabə demişdir, eşitdiyinə əməl edən şəxs tərifə layiqdir, lakin və bəlli olmuşdur ki, birinci hədis ikinci hədisə müxalif deyil. 18-ci məsələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ukkaşəyə sən onlardansan demişdir. Bu da onun peyğəmbərlik nişanələrindən biridir. 19-cu məsələ Ukkaşə adlı səhabənin fəzilətidir. 20-ci məsələ kinayələri istifadə etmək icazəlidir. Və 21-ci və sonuncu məsələ Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm gözəl əxlaqı göstərilir burada. Və bununla da bu fəsli bitirmiş oluruq. Uca Allahdan diləyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizim oxuduğumuz və dinlədiyimiz şeyləri bizim üçün faydalı etsin. Və subhanaka Allahumma və bihamdik, nəşhədu ən la ilahə illə ənt, nəstəğfiruka və nətubu iləyk.